أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعوذ بالله، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم المؤمنين، kıymetli Müslümanlar, bu mübarek cuma gününde yine zamanımızın azlığı, darlığı münasebetiyle meseleleri çok geniş bir şekilde ele alamamanın, genişliğine açıklayamamış olmanın sıkıntısı içinde mümkün mertebe vaktimizin, zamanımızın müsaadesi nispetinde yine de cuma günü cuma namazını kılmak için toplanmış, biraz da namaz öncesi gelmiş olmamızı değerlendirmek, mutlaka bir şeyler verebilmek, bir şeyler fısıldayabilmek, bir şeyler aşılayabilmek, bir şeyler anlatabilmenin tedbirinden de uzak kalmayacağız. 5 dakikada olsa ne yapalım? Elimizin, dilimizin, gücümüzün yettiği kadar muhakkak bir şeyler yapmanın, çırpınmanın, çalışmanın, koşuşmanın mutlaka tedbiri içinde olacağız. Çünkü biliyoruz ki Allah-u Azimüşşan Celle ve Ala Hazretleri لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا hükmünü ortaya koymuştur. Yani Allah Celle Celaluhu hiç kimseye gücünün, takatinin yetmeyeceği şeyi o şahsa, o kişiye yüklemez diyor Cenab-ı Hak. لَا يُكَلِّفُ Allah mükellef tutmaz, sorumlu tutmaz, hesaba çekmez. Neden? Gücünün yetmediği şeyden. Ama gücünüz yetiyorsa, gücünüzün yeteceği meseleler eğer ihmal ediliyorsa, hepimiz sorumluyuz. Hepimiz mükellefiz. Hepimiz mesulüz. O bakımdan ne yapalım? Gücümüz, kudretimiz, takatimiz daha fazlasına yetmiyor. Eğer arkamızda çok samimi, salih, güçlü cemaatler, cemiyetler olsa, ben meyhane meyhane Allah'ın dinini anlatmak için vallahi dolaşırım. Gazino gazino gezerim. Ve daha aklımıza gelmeyen mekanlara, yığın yığın insanların bulunduğu mekanlara giderim. Futbol sahalarına gider, vallahi Allah'ın ayetlerini okur anlatırım. Ama arkamızda kimse yok. Arkamızda bir destek, arkamızda bir cemaat, cemiyet, fırsat, kudret, imkan yok. İşte cumaları kala kala elimizde bir cuma kalmıştı. Geliyoruz işte. Eskiden cemaat-ı müslümin toplanırdı, tıklım tıklım camidolar hocayı beklerdi. Şimdi hoca geliyor, cemaati bekliyor. Tersine döndü yani. Ne yapalım, buna da şükür. Bu da olmasa ne yapacağız? Hiç olmasa cuma günü ezana 5 dakikada kalsa, camiye gelenler olmasa daha mı iyi olacak? Neyse geliyor ya, eğer kürsüde bir şeyler alabiliyorsa oradan alıyor. Alamıyorsa hutbe okurken 3-5 kelime bulmuş oluyor. Ama her halükarda faydası var, lüzumu var, önemi var. Allah bu fırsatları da elimizden almasın. Evet. Ama geçen cuma söylediğim gibi hükümet içinde ilgili bir bakan kardeşimiz yetkisini kullanarak yani ona bir yetki verilmiş. Yarın bu kişi mutlaka sorumlu olacak. Bir genelge yayınlasa dedim, geçen cuma anlattım. Bir genelge vilayetlerde valilere, ilçelerde de kaymakamlara bir genelge yayınlasa dese ki iliniz dahilinde yahut ilçeniz hudutları dahilinde öğlen paydosunun, öğlen tatilinin cuma namazının kılınacağı şekilde tertip edilmesini önemle rica ederim diye bir İçişleri Bakanı bir genelge yayınlasa vallahi mesela bal gibi hallolur. Mesela diyelim ki Kars'ta Ardahan'da cuma namazı 12'de kılınıyor diyelim. Hani doğuya gittikçe erken kılınır. 12'de kılınıyorsa cuma namazı oranın valisi, oranın kaymakamı yetkisini kullanarak öğlen paydosunu saat 12'den 11'e yani bir saat önceye alabilir mi alamaz mı? Alabilir kim ne diyecek? Edirne'ye gidin, bir saat sonra cuma namazı kılınıyor. Orada da mesai saatini, öğlen paydosunu bir saat sonraya, saat 2'ye alabilir mi alamaz mı? Alabilir, bu kadar basit. Bunu bile yapamıyorlar, bu bile olmuyor, olamıyor. Öbür tarafta yani bir cuma namazını milyonlarca Müslümanın, amirin, memurun, işçinin rahatlıkla kılabileceği bir genelgeyi bile yayınlayamayan, İslam için bu kadar bir faydası olamayan hükümete şeriat geliyor diye korkudan tir tir titriyorlar. Gülesin mi, ağlayasın mı? Biz bir şey yapamıyorlar diye ağlıyoruz, adamlar şeriat geliyor diye hop oturup hop kalkıyorlar yani. Aklım hayalim almıyor. Nedir bu işler? Nereden ne emirler geliyor? Nereden ne hükümler geliyor? Yani sanki Türkiye'yi Allah şahit ki Türkiye'nin içindekiler idare etmiyor da dışarıdan idare ediyor. Bu yönlerden ya. İnsan hayretler içinde kalıyor. Neyse biz oralara girmeli, o bizim işimiz değil. Ancak bizim bir derdimiz var, Müslümanlar. Bir Müslümanın, bir müminin en büyük derdi, davası, sevdası, kavgası, amacı, maksadı, meramı bir şey var. Nedir? Dünyadan mümin sıfatıyla gitmek. Bakın şunu samimi söylüyorum. Dünyaya Müslüman sıfatıyla gelmenin pek fazla önemi yok. Niye? Efendimiz bunu söylemiş. Kullin mevludin yuhledü ala fıkratil İslam. Dünyaya gelen her bir çocuk, veled, dünyaya gelen her bir çocuk Müslüman karakteriyle, Müslüman olma özelliğiyle, Müslüman olma yaratılışıyla gelir diyor. İstese de başka türlü gelemez zaten. Kullu mevludin yuledi, her doğan çocuk doğar, nerede? Ala fıtratil İslam, Müslümanlığa göre doğar. Ama Müslümanlığa göre ölmek çok çetin bir meseledir. Müslümanlar, hacılar, Müslüman olarak doğmak hiç şey değil, hiç mühim şey değil. Zaten doğuyorsun, ne gibi İslam fıtratı üzere doğuyorsun yani. Senin bunda bir iraden yok. Senin burada bir seçimin yok. Ama Müslüman olarak ölmek çetin bir meseledir. Ağır bir meseledir. Zor bir meseledir. İstiyorum ki bugün bu konuyu açayım. Bu konuyu deşeyim. bu konuyu ortaya koyayım ama zaman yetersiz, zemin yetersiz, cemaatimiz hazır değil, ben konuya başlayacağım, ortasına geleceğim, daha cemaat camiye yeni gelmiş olacak, başını dinlemediği konunun ortasını anlamayacak. Mümkün değil zaten. Bu hoca ne söylüyor diyecek. Haklıdır, söz baş tarafını dinlemedi ki. Allah-u Teala yeryüzüne Müslüman geldiğimiz gibi yeryüzünden Müslüman olarak göçmeyi yine de hepimize nasip eylesin. Çok büyük meseledir. Kişinin yeryüzünden mümin sıfatına gitmesinin tedbiri içinde olması lazım. Nasıl olacak? Bir Müslüman nerede olursa olsun, hangi halde, hangi yönde, hangi yönde, hangi makamda, mevkide, meydanda, alanda, nerede olursa olsun. Nerede bunu? Yani burada mekan ve mesafe mevzu bahis değil. Ama mutlaka imanını koruması lazım. Öyle mi değil mi? İmanını korumanın mücadelesi içinde olması lazım. Çünkü iman olmasa ebedi hayatımız olmayacak. Bir Müslümanın imanını korumaktan daha önemli bir mücadelesi olamaz. Ehlimizi, iyalimizi, mülkümüzü, malımızı, tapumuzu, kapımızı, kasamızı, masamızı, paramızı koruyacağız. Ama hepsinden daha önemli olan imanımızı korumak mı değil mi? Hepsinden daha önemli olan budur. Bir insan mülkü olmadan, emlaki, evladı, etrafı olmadan cennete girebilir. Ama imansız, iman olmadan, imanını korumadan, muhafaza etmeden cennete gidebilir mi, gidemez mi? Gidemez. O halde ey Müslüman, senin en büyük derdin imanını korumaktır. Ey Müslüman, senin en büyük mücadelen imanını, itikadını muhafaza edebilmendir. Senin bundan daha büyük bir davan, derdin yoktur. Ama görünüyor ki herkes imanını muhafaza yolunda değil de dünyasını korumak için, eşyasını korumak için almadığı tedbir, yapmadığı mücadele kalmıyor, dinini ve imanını muhafaza konusunda bir adım bile atmıyor. Hani bizim bir izahımız var vaktiyle, kasetlerde, mevzularda geçmiş, sık sık mahkemelerde yargılandığımız günlerde, çok kısa affedeyim, bir hatırlansın diye söylüyorum. Dışarıda, camide, cemaatte, hacda, tavafta, mikatta, Arafat'ta, Cebel-i Rahme'de gördüğümüz pek çok hacı efendiyi mahkemelerde gördüğüm olmuştur. Hele bir tanesini mahkemede gördüm ki adam evliya dersin. Mahkemede bu adamın ne işi var? Mutlaka bir işi var, gelmiş tabi. Benim aklıma ilk gelen şey, bu adam dininin yüzünden inancını, dinini, imanını muhafaza yolunda, müdafaa yolunda demek ki bir sıkıntıya düştü, ondan dolayı mahkemeye geldi diye kararımı verdim. Baktım koridorda dolaşıyor, sakallı hacı efendi. Mutlaka dedim dininden dolayı, inancından dolayı mahkemeye düştü. Kesin, yani bahse girseydim %100 girerdim. Selamlaştık, dedim hacı efendi hayırdır ya, mahkemedesin, ne var? Dedi mahkememiz var hocam, duruşmamız var, biraz sonra şeyi gireceğiz. Hayırdır dedim, ben tabi kanaatimi söylemedim, mutlaka dininden, yani bir küfürden dolayı, bir şeyden dolayı. Hayırdır, niçin mahkemedesin? Adam gayet rahat bir şekilde dedi, hocam hiç sorma dedi, benim falan yerde bir arsam var dedi, gayrimenkul bir arsa, kıymetli bir yerde, metresi o zaman nem kaçarmış, çok kıymetli bir arsa. Yanı başında dedi, komşumuz dedi, inşaat yaptı dedi, benim dedi arsama bir metre tecavüz etmiş dedi. Adamın çok kıymetli, hacı, sakallı, muhteşem, evliya dersin yani, ne işi var mahkemede, olsa olsa dininden dolayı mahkemeye gelir dersin. Nedir mahkemenin sebebi? Komşum diyor, çok kıymetli olan arsama bir metre tecavüz etmiş. Verdim diyor haini mahkemeye, tuttum şu kadar milyon liraya bir avukat, şimdi mülkünü, bu tecavüzünü hesabını soruyorum bu adamdan. Ayrıldım, sonra düşündüm ki ya Allah Allah, çok kıymetli bir arsa dediği nedir yani, öldüğü zaman terk edeceksin. Hiç kimse arsayı, masayı, kasayı, keseyi ahirete götürmüş mü? Bir tane erkek söyleyin bana. Vehbi Koç beyefendi trilyonları bırakıp gitmedi mi? Vehbi Koç'un ölümünden ibret almayan hayvandır. İnsan değildir. Çok kıymetli bir arsa. Bırakıp gideceksin de kardeşim, tamam, savunma, çalışma, o hakkını koruma demiyoruz. Böyle bir şey de söylenmez bir hoca, söylenmez. Mülkiyetini koruyacaksın. Ama nasıl oluyor da dedim kendi kendime, kıymetli dediği arsasına bir metre tecavüz etti diye mahkemelere koşan, avukatlar tutan, paralar harcayan bu insan, akşama kadar basında, yayında, televizyonda dinine, imanına tecavüz edildiği zaman hiç mahkemeye bir dilekçe bile veren var mı yok mu? Bana bunu söyleyin kardeşlerim. Hangi birimiz dinimiz için mahkemeye düştük? İşte televizyonları görüyorsunuz, saldıran saldırana. Hangi biriniz fax çektiniz, telgraf çektiniz mahkemeye, savcıya müracaat, bu adam benim dinime küfrediyor diye. Ama arsana bir metre tecavüz etti diye milyonları gözünden çıkarıp savunmaya geçiyorsun. Demek ki gerçekte biz dünyamızı mı savunuyoruz, dinimizi mi? Dinini geriye atıp dünyasını öne alan milletler vallahi iflah olmamıştır. İflah olmamıştır. Ya Müslümanlar, kardeşlerim, biraz kendimizi eleştirelim. Gerçekten Müslüman mıyız, değil miyiz? Yaşayışımız Kur'an'a uygun mu, değil mi? Ağzımızdan çıkan laf ölçülü mü, ölçüsüz mü? Ağzımızdan çıkan laf bizi Müslümanlıktan çıkarır mı, çıkarmaz mı? Çünkü bir Müslümanın Müslümanlığı ağzıyla ifade ettiği kelimenin şehadetle var. Bak kelime, ağızdan çıkan şey demek kelime. Bir Müslüman ağzına geleni konuşamaz. Araştırmadan, incelemeden, tahkik etmeden, derin bir araştırma yapmadan söz söyleyemez, laf atamaz, laf etrafa yayamaz. Araştırma yapmadan bir haberi ikinci bir şahsa aktaramaz. Bir Müslüman bugünkü medyaya, televizyon kanallarına kesin bir itikat ile inanamaz. Televizyon yayıncılarının, habercilerinin, kameramanlarının karakterini, ahlakını, yapısını bilmeden o kameramanın görüntüsüne inanamaz. Televizyoncuların, habercilerin, muhabirlerin ahlakını, karakterini anlamadan verdikleri haberlere bir Müslüman inanamaz. Ama inanıyorsunuz. Allah Allah, ya Rabbi, ne olacak bu Müslümanların hali? Nasıl huzur-u ilahiye, huzur ile varacağız? Bugün hanginiz huzur içindesiniz? Hanginiz hanginiz can ve mal emniyeti altındayız? Terör olan bir ülkede hiç kimse canından emin olabilir mi? Soruyorum Hacı Efendi. Terör olan bir ülkede hiç kimse can emniyetinden bahsedebilir mi? İşte. Enflasyon olan bir ülkede zengin olsun fakir olsun hiç kimse malının emniyette olduğunu söyleyebilir mi? Soruyorum. Enflasyon var. Zengin olsun fakir, değişmez. Akşamleyin kesenizde, kasanızda veya cebinizde mevcut olan 1 milyon TL, 1 milyon Türk lirası gece yatarken saat 10'da, 11'de, 12'de neyse yatarken 1 milyon lira cebinizde Türk parası var. Sabahleyin bir de bakıyorsunuz ki dolar, mark, sterlin şu bu il artmış, artmış, enflasyon gelmiş, o akşamki 1 milyon liranız 700 bin liraya düşmüş mü, düşmemiş mi? Ne oldu bu sizin 300 bin liranız? Çalındı. Kim çaldı? Kim çalarsa çalsın, senin mal emniyetin var mı yok mu? Akşam koyduğun para sabahleyin aynı eline geçiyor mu, geçmiyor mu? bir hafta evvelki 1 milyon lira bugün 1 milyon lira olarak elinde kalıyor mu kalmıyor mu? Kalmıyor. Can emniyetin yok, mal emniyetin yok. Sen bir şeyin farkında değilsin. Enflasyon olan ülkede Allah'ı şahit tutarak söylüyorum ki mal emniyeti yoktur. Öyleyse ne olacak peki? Hiç kimse malının ve canının emniyetli olduğunu söyleyemez. O zaman kararınızı verin. Hangi tedbir canımızı ve malımızı emniyet altına alacaksa onun tatbikatına girişelim. 70 senedir laiklik uygula, laiklik, laiklik, laiklik. Ama işte bakın can ve mal emniyetimizi koruyamıyor. Koruyucusu söyleyin, yani can emniyeti, mal emniyeti, ırz emniyeti, nefis emniyeti, nesil emniyeti, akıl emniyeti korunabiliyor diyorsanız tamam iyi. Ama koruyamıyorsa neyin savunmasını yapıyorsunuz, neyin müdafasını yapıyorsunuz, neyin kavgasını veriyoruz? Gün geçmiyor ki Mehmetçik öldürülmesin, gün geçmiyor ki polis öldürülmesin, gün geçmiyor ki öğretmen öldürülmesin. Nereye kadar gideceksiniz? Vatandaş şunun bunun kavgası içinde değil, benim canımı ve malımı koru diyor. Koruyamıyorsanız tedbir alın. Yürümüyorsa ilkeler değiştirin. Ne olacak peki? Müslümanlar, düşünmek zor. Benim vazifem sizi düşündürmektir. Bir hoca kürsüde konuşuyor da cemaati düşündürmüyorsa, cemaati içinden duygulandırmıyor, dalgalandırmıyor, çalkalandırmıyorsa o hoca değildir. Uyuşturucudur o. Uyuşturucu diyen eroin değil ha. Bazı hocalar da uyuşturucu. Uyu babam uyu. Hep öyle başladı zaten. Vallahi ben 52 yaşımı tamamladım. Hala ilkokulda bize okutulan alfabeyi hatırlıyorum. Alfabe. Açıyorduk birinci sayfayı şöyle. Yorganını çekmiş bir çocuk resmi vardı sayfada. Altında uyu, uyu, yat, uyu. Yat, yat, uyu. Uyu, uyu, yat, uyu. Aynen böyle bak. Unutmakla başlamış alfabeyle çocuğu adam. Ha o zaman düşün yani kaç sene geçmiş aradan. Uyu, uyu, yat. Yat, yat, uyu. Ayşe topu at. Pat, pat, pat. Ali topu at. Bak hepsi topu attı. Top atıldı şimdi. Sistem iflas etti. Tüccar top attı. Vay zavallılar vay. Böyle eğitim sonunda işte böyle nasıl? Bak öğretmenler çatır çatır öldürülüyor. Öğretmen öldürülüyor ya. Adamın aklı durur. Dinimizin, imanımızın, inancımızın, imamımızın, Hazreti Ali'nin, Mürtaza'mızın ifadesine göre men allemeni harfen fakat sayyarani abden, bana bir harf öğreten muallimin ben ömür boyu kölesi olmaya hazırım diyor. Vallahi dinimizin görüşü budur. Bana bir harf öğretenin ömür boyu kölesi olmaya hazırım. Hazreti Ali'nin Mürtaza bunu söylüyor, ben söylemiyorum. Öldürülür mü? Öldürülür mü? Mümkün mü? Hayal bile edilmez. Hayal bile edilmez. Ama işte bakın oluyor. Niye? Öyle bir eğitim sistemi ortaya kondu ki tevhid, tevhidi tedrisat kaldırılıp din eğitimi kaldırıldıktan sonra cumhuriyetin kuruluşundan sonra biliyorsunuz uzun bir süre din eğitimi yasaklandı. Din eğitimi vallahi yasaklandı. Açıp okuyalım tarih yazıyor. Bunu söylerken ben tarih olarak söylüyorum. Falanı filanı kötülemek için söylemiyorum. Bu bir tarihe malı bu vakadır yani. Yasaklandı. Kur'an'ı okumak yasaklandı. Kur'an okutan hocalar tutuklandı. Ben bunu gördüm gözümle. İlkokul, ortaokul, lise eğitimleri başladı. Orta öğretim diyorlar. Ve çocukların önüne biyoloji diye bir ilim dalı, biyoloji, canlılar ilmi demek, biyo canlı demek. Loji ilim demek, biyoloji canlılar ilmi. Koydular, ne dediler? İnsanların aslı maymundandır. İnsanın atası, dedesi maymundur diye tam 70 sene okuttular. Vallahi gerçeği söylüyorum. İnsanların aslı, orijini, orijinali, yaratılışı maymundandır. sizin babanız, dedeniz hayvandır, maymundur derseniz ve bunu ilim diye nesillere yutturursanız, işte bugün o insanlar öğretmen öldürürler. Ne öldürecek peki? Ne öldürecek? Hiç böyle eğitim olur muydu? Hiç böyle milli eğitim olur muydu? Yani %99'u Müslüman olan ve Müslüman olduğu için de bizim atamız Hazreti Adem'dir diyen bir milletin mektebinde sizin aslınız maymundur diye okutulur muydu? Okutulur muydu? Ama okutuldu. Okutuldu. İşte o nesil yetişti bak, asan asana, vuran vurana. Bugün en çok konuşulan yeraltı babaları. Yeraltı babaları. İşte bakın, her gün bir tanesini kurşunla öldürüyorlar. Sanki çok matah bir şeymiş gibi, o katilleri yakaladıkları zaman da bizzat gidiyor işte Bebek'te, Gazino'da tatbikat yaptırıyor. Cinayetin tatbikatı, teşhiri, aleme gösterilmesi olur mu? Bu ne biçim kanun, ne biçim nizam? Benim aklım hayalim almıyor. Milli eğitim, eğitim değil ki. Bak insan yetişmiyor. Şu Kur'an'ı şahit tutarak söylüyorum, milli eğitim insan yetiştiremiyor. Dünya çapında bir ilim adamımız yok görüyorsunuz yani. Nobel armağanı almaya değil, almaya namzet bir eleman dahi Cumhuriyet dönemine yetişmemiştir. İçinize birisi desin, hocam Türkiye'den bir tanesi Nobel ödülü aldı desin, diyebilir misiniz? Almadı, alamadı, aday bile olamadı. Afrika'dan bile Nobel ödülü alanlar oldu, Türkiye'den alan olmadı. Pakistan gibi, bakın yani daha yeni bağımsızlığına kavuşmuş bir ülke olan Pakistan'da bile fizik dalında Abdüsselam adında bir profesör fizik Nobel ödülü aldı. Ama Türkiye'de hala Nobel ödülü alan ilim adamı yok. Yetişmiyor. Burası da bir milliyetindir. Adam yetiştiremiyor. O gün bir İmam Hatip okuluna uğradım. Bir sınıfta, bakın açık söylüyorum, bir sınıfta tam 87 talebe oturuyor. Bir sınıfta 87 talebe oturursa onlar normal eğitim görebilir mi, göremez mi soruyorum. Öğretmeni bile tanıyamıyorlar. Ama öbür tarafta milletin yaptığı, çaptığı, hazırladığı 250 tane İmam Hatip okulu binası yapılmış, hükümet açamıyor, devlet açamıyor. Birisi elini kolunu bağlamış hükümetin. Birisi dilini bağlamış, konuşamıyor. Birisi elini bağlamış, imza atamıyor. Hani demokrasi vardı? Hani halkın istediği olacaktı? Hani halkın dediği olacaktı? Hani hakimiyet milletindi? Yalan söylüyorsunuz. Millet İmam Hatip okulu istiyor. Niye açamıyorsun? Erkek savaş bakayım. İstanbul'da İmam Hatip okullarına çocuklarını kaydettirmek için müracaat eden vatandaşların sayısını duydunuz. 46 bin kişi. 46 bin kişi, burada açığı var, açık saçığı var, herkes. Ama İmam Hatip okullarına din var, iman var, la ilahe illallah deniyor, bismillahirrahmanirrahim deniyor, gusül abdesti anlatılıyor, namaz öğretiliyor diye az veya çok, bir çok mükemmel bir mektep demiyoruz. Nasıl dinin, imanın, inancın kokusu geliyor diye vatandaş, hele şimdi devlet okullarının etrafında eroinciler dolaşıyor. Eroin, eroin, eroin, uyuşturucu. Önce tanesini 25 bin liradan satıyorlar, arkasından 50 bin liradan satıyorlar. 1978'de Meydan Gazetecilik ve Nesriyat Limited şirketinin bastırdığı 11. Şu dini, imanı, inancı kokusu geliyor diye vatandaş, hele şimdi devlet okullarının etrafında eroinciler dolaşıyor. Eroin, eroin, eroin, uyuşturucu. Önce tanesini 25 bin liradan satıyorlar, arkasından 50 bin liradan satıyorlar. İki tane sigara içtin mi uyuşturucuya alışıyorsun, ondan sonra tanesine 5 milyon istiyorlar. Haydi hırsızlık, haydi anneye hücum, haydi babaya hücum, kasaya hücum. Anlamıyorsunuz çocuklar, İmam Hatip okullarında az çok koruma, işte uyuşturucuya bulaşmaz, teröre bulaşmaz, az çok dinini öğrenir diye 46 bin vatandaş çocuğunu İmam Hatip okuluna kaydettirmeye gitti. 46 binin içinden 3 bin kişi alındı, 43 bin sokağa salındı. Yer yok, nasıl alsın, nereye alsın? Bir sırada 85 kişi var. Ondan sonra kayıtsız sen hakimiyet milletinmiş. Sen benim külahımı anlat bir lafı. Vallahi inanmıyorum. Ne hakimiyeti? Müslümanlar. Müslümanın bir numaralı davası oradan meseleye girmiştim. İmanını koruması ve yeryüzünden mümin olarak ölmeye çalışmasıdır. Vallahi başka bir gayemiz olmaması lazım. Zengin, fakir, hepsi bu noktada eşitiz. Musalla taşına kimse kasasıyla, masasıyla, makamıyla kimse gelmiyor. Hani meşhur bir fıkra var, hepiniz biliyorsunuz. Generallerden birisi vefat etmiş, getirmişler Fatih Camisi'nin musalla taşına koymuşlar. Namaz bitmiş, cenaze namazı kılınacak İmam Efendi. Herkese birden her kişi niyetine deyince generalin orada yağları varmış, teğmenli, üst teğmenli. Hocam yanlış söyledin demiş, ya o ne er kişisi bu? Generaldi, general er değildi, er değildi demiş. Demiş yavrum burası öyle bir nokta, öyle bir hudut ki burada artık paşalık yok, efendim papalık yok, zengin yok, fakir yok. Burada er kişi niyetine, burada erden maksat erkek demek demiş. Paşa, er ve erbaş anlamına gelmez. Yavrum sen çok cahilsin demiş üst teğmene. Yok öyle bir şey. Her gün biz bu hadiseyi yaşıyoruz. Hayalden bahsetmiyoruz. Orada imandan başka götürebileceğimiz, ebedi aleme taşıyabileceğimiz başka bir şey yoktur. İman, önce iman, önce iman. İman muhafaza edilmelidir. İman mutlaka korunmalıdır. Çünkü cennete gitmemizin çaresi odur. Her zaman söylüyorum. Allah insanlara cenneti amellerinin karşılığında mı verecek, imanlarının karşılığında mı? El cevap cennet imanın karşılığıdır, amelin karşılığı değildir. Rica ediyorum yanlış anlamayın. Cennet imanın karşılığıdır, amellerin karşılığı değildir. Geçen söyledim misalini. 90 yaşını geçmiş bir gayrimüslim vatandaş, bir Ermeni vatandaş. 90 yaşına kadar gayrimüslim yani İslam olmamış, iman etmemiş, domuz yemiş, şarap içmiş, haram içmiş neyse yani. Pisi, pisine bir hayat yaşamış. Ama Allah nasip etmiş, kelime-i şehadet ki hep beraber buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü demiş. Ve bu kelime-i şehadetin manasını kalben tasdik etmiş, diliyle de böyle ifadeyi ikrar etmiş olunca bu adam Müslüman olur mu olmaz mı? Bol gibi olur. Tereddüt bile olur. Bu vatandaş Müslüman oldu. Bir ayağı pazarda, bir ayağı mezarda. Arabasına binse, arabasına bindi. Gideyim evine, bir gusül abdesti alayım. Arkasından da yaklaşan namaz hangisiyse, o namazı kılmaya hazırlık yapayım diye arabasına binip giderken çarpışıp çatışıp ölse, bu vatandaş dört mezhebe göre, Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki, bütün Müslüman alimler ittifakına göre doğrudan doğruya sorgusuz sualsiz vallahi cennete gider. İkinci bir şık yok. Şüphe yok. O zaman söyleyin, cennete gitmenin karşılığı amel miymiş, iman mı? İşte iman var, adam da amel diye bir tarz secde etmedi Rahman'a. Abdest bile almadı. Namaz bile kılmadı. Ama iman çok mühim bir meseledir. Terazinin bir gözüne imanı koyun, öbür gözüne kainatı koyun, şeker vallahi aşağı alır. İman çok mühim ya abi. Bu millet imanın farkında değil. Her zaman söylüyorum, hazineyi soyanlar, bütçeyi soyanlar, devlet hazinesini paylaşanlar, genel müdürler, hazine genel müdürü, müsteşarlar, eğer mümin olsaydı, kalbinde iman bulunsaydı, yevmi hesaba inansaydı, Allah'ın hesap gününe inansaydı, milletin hazinesini soyabilir miydi, soyamaz mıydı? Soruyorum. Vallahi soyamazdı. engin cıvan denen şerefsiz adam, fakir olduğu için, yoksul olduğu için hazineyi soymadı. Vallahi imansız olduğu için soydu. Gelin bununla da anlaşalım, gelin anlaşalım. İhtilafa düşmeyelim. Ya Rabbi, bu Müslümanlar ne olacak? Yeryüzünde 1,5 milyar Müslüman var, vallahi dünya siyasetinde 1,5 gram ağırlığı gelmiyor. 1,5 gram ağırlığımız yok. Müslümanlarla, oyuncakla, oynar gibi oynuyorlar. Şu Amerika'ya bakın. Afganistan'daki Taliban denen, kendi eğittiği, kendi yetiştirdiği Amerikan ajanları, Taliban dedikleri hepsi Amerika'nın yetiştirdiği, nasıl Kuzey Irak'ta peşmerge adıyla 2000 casus, 2000 ajan orada 4 sene yetiştirmiş, çalıştırmış, Amerikan menfaatlerini savundurmuş, müdafaa ettirmişse, işte Afganistan'daki yeraltı, yerüstü kaynaklarını ele geçirmek için Taliban adında bir, orada bir ordu beslemiş namussuz Amerika. Şimdi gündeme koydu. Kadınlar sokağa çıkmayacakmış. Nerede yazıyor? Sakalsız erkek olmayacakmış. Nerede yazıyor? Sakalın ne alakası var İslam'la? Doğuştan sakalı olmayan köseler takma sakal takacakmış. Vay şerefsiz herifler vay! Nerede yazıyor bunu ya? İşte Kur'an-ı Kerim burada. İkinci bir Kur'an mı var? İkinci bir Muhammed Mustafa mı var? Allahümme salli ala. Az kalıyor çıldırayım. Vallahi geceleri gözüme uyku. Dün gece 7 sefer kalktım uyuyamadım. Bir sinir, bir ses beni uyarıyor. Kalkıyorum bir daha yatamıyorum ya. Bu ne olacak bu vaziyet? Dinimizde kadınlar sokağa çıkmayacaktı da daha ne tesettür hükmü koydu? Evin içinde tesettür olur mu? Tesettür evin dışı için bir tedbirdir. Sokağa çıkmak olmaz mı? Bunu kim ya söylüyor bunu ya bu? Bu Afgan, bu Taliban denen şerefsiz casuslar kim? Hepsinin başında sarık, sırtında cübbe, kostüm. Amerikan kiracıları, Amerikan ajanları bunlar. Fırsat buldular, ver yansın şeriata hücum. Şeriata saldırıyorlar. Bizdeki satılık basın, kiralık basın, vicdanlarını biraz fazla para veren olursa kiralayacak bu basın mensupları, bu gazeteciler nasıl saldırıyor Allah'ın dinine, Allah'ın hükmüne, Allah'ın kitabına? Ya Rabbi bu gazeteciler nasıl hesap verecek? Bu gazeteciler nasıl hesap verecek? Yanıltıyorlar, şaşırtıyorlar, aldatıyorlar, çatlatıyorlar. Yavrum gazeteciler ölmeyecek misiniz? Ey Allah'ın dinine, şeriatına saldıran gazeteciler, ölmeyecek misiniz, gitmeyecek misiniz? Saldırdığınız Allah'ın huzuruna gitmeyecek misiniz? Şeriat babamızın çiftliği değil ki, Afganistan'ın çiftliği değil ki kabul edesin veya etmeyesin. İran'ın Ayetullah Hümeyni'nin babasının çiftliği, babasının mülkü değil ki saldırasın, saldırmayasın. Şeriat Allah'ın kitabında garanti altına alınmış mübarek bir kelimedir, bir kurumdur, bir kuraldır, bir kavramdır. Ne saldırırsın sen buna? İşte şimdi Kur'an önünde bakın, hepiniz ne diyorsunuz? Bu Kur'an. Bu Kur'an'da ismini söyleyeceğim bir surenin rakamını söyleyeceğim bir ayetinde aynı kelimeyle şeriatın Kur'an'da garanti altına alındığını, kıyamete kadar kimsenin bunu değiştiremeyeceğini ifade eden ayet okuyacağım. Müslümanlar, imanımızı muhafaza edelim diyorum. Şeriat olur veya olmaz, oraya bir şey söylemiyorum. Türkiye'ye şeriat uygulanır veya uygulanmaz, hiç oraya benim müdahale etme yetkim yok. Ama şeriat kelimesinin, kavramının, manasının Müslümanlar tarafından nasıl algılanması gerektiğini ve bunun aksine giderse dininden, imanından çıkacağını, yeryüzünden mümin sıfatıyla ölemeyeceğini söylüyorum. Tehlike burada. Benim maksadım cehenneme gitmiyorsunuz. Hepimizin maksadı bu olmalıdır. İnsanların öbek öbek cehenneme gitmesini arzu edenlerin başında iblis gelir, şeytan gelir. Hiçbirimiz şeytanlık etmeyeceğiz. İnsanların cehenneme en çok gitmesini isteyen şeytandır. O zaman biz, biz de insanların cehenneme gitmesini istersek şeytan oluruz. Halbuki inne şeytana aduvun lekum. Şeytan sizin açık düşmanınızdır diyor Rabbimiz. Nasıl bir düşmanımıza ayak uyduracağız? Ayet okuyorum. Vakit yaklaştığı için acele ediyorum. Yoksa mevzu daha genişletilmesi mümkün. Okuyacağım şeriat ile alakalı ayet Kur'an-ı Kerim'in Câsiye suresinde. Ne olur elinizde kalem kağıt olsaydı da yazsaydınız. Câsiye. Bakın üç hece. Câsiye. Surenin adı bu. Câsiye suresi. Ayetin numarası da, numarayı da söyleyeyim. Câsiye suresinin 18 numaralı ayeti. 18. Okuyorum. Bizim delilimiz, birinci senedimiz, kaynağımız Kur'an'dan. Ben size Kur'an'dan başka ne okuyayım? Okuyorum. Sümme cealnâke alâ şeriatin. Bak aynen vallahi kelime geçiyor. Sümme cealnâke alâ şeriatin minel emri fettebi'hâ. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Sünne, sonra demek Arapça, sünne sonra. جَعَلْنَاكَ Buradaki te peygambere hitap ediyor. Bütün tefsirler meydan, açın okuyun. Sonra, ey Habibim Resulüm Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kurban olduğum peygamber. Ey Resulüm, Habibim, Muhammed, sümme cealnâke, seni memur kıldık. Memur, memur. Devletin memuru yok mu? Allah, peygamberler de Allah'ın memurlarıdır. Başka? Melekler, Allah'ın nesidir melekler? Allah'ın memurlarıdır. Melekler de Allah'ın memurlarıdır. Peygamberler de Allah'ın memurlarıdır. Memur ne iş yapacak? Devletin talimatını yerine getirecek. Bir talimat verilmiş, sen şunları yap. Peygamber de Allah'ın memurudur. Allah'ın talimatını yerine getirecek. Ne yapsın? Peygamber kendinden bir şey yapamaz. İşte diyor ki Cenab-ı Habibim, Resulüm, Muhammed'im. Sümme cealnâke, seni memur yaptım. Ne memur yaptın? Alâ şeriatin. Şeriatı, şeriatın üstünde seni memur yaptım. Sen şeriatın memurusun. Bak, ala şeriatin. Bu kelime Kur'an'dan, Kur'an'da geçmese zaten biz bir şey söyleyemeyiz. Ala şeriatin minel emri. Allah'ın emirlerinden, Allah'ın hükümlerinin yekûnü, tamamı, totali olan şeriatı uygulamaya seni memur yaptık. Sümme cealnâke, seni memur yaptık. Yani peygamber şeriatı uygulamanın memurudur. Tebliğcisi. Ne olacak? Fettebi'ha. Bakın Arapça emri hazır. O şeriatın hükümlerine tabi ol. Fettebi'ha. O hükümlere tabi ol. Tebaiyetle o tabi tabi olmak. İttebaiyette bir ittiba tabi olmak. Ve la tettebi' ehvâellezîne lâ yâlemûn. Allah'ın hükümlerini bilmeyen ve kabul etmeyenlerin hava ve heveslerine tabi olma. Ayet ne kadar açıktır. O halde şimdi soruyorum, bakın Kur'an'da şeriat geçti. Anladık, anlattık, hüküm, ayet, numara. Bir Müslüman nasıl olur da ben Müslümanım ama şeriata karşıyım diyebilir mi diyemez mi soruyorum. Dediği anda vallahi kafir olur. Ben imansız ölmeyesiniz diye söylüyorum. Şeriat olur veya olmaz, gelir veya gelmez. O ayrı bir olay. Bu toplum şeriata ehilse gelir, ehil değilse gelmez. Bu toplum cahilse, şeriat cahil bir topluma gelmez. Ben bugün şeriata karşıyım diyenlerin %99'u veya %100'ünün şeriatın ne olduğunu bilmediği kanaatindeyim. Bu ülkede laiklik nedir? Ne kadar bilinmiyorsa şeriat da o kadar bilinmiyor. Bilinseydi böyle demezdi. Kur'an eğitimi olsaydı böyle denmezdi. İslam eğitimi olsaydı böyle denmezdi. şu anda laikliğin tarifi yok. Türkiye'de bilinmeyen kelimelerin ve kavramların başında laiklik geliyor. Nedir bir laiklik? Ben 15 sene yargılandım laiklikten, biliyorsunuz. 48 mahkemede yargılandım, daha tarifini öğrenemedim. Bu varlık bir laf. Cumhuriyet savcılarının bu 48 mahkemede benim için talep ettikleri hapis müddeti 328 sene tutuyor. Vallahi yine öğrenmiş değilim laiklik nedir. Kimse bilmiyor. Benim indiği bir kuyuya bir taş atar, 40 akıllı çıkaramaz denir, 60'lar bir taş, sürün babam sürün. 70 senedir laiklik. Lik. Hani arada bir söz var. Leyleğin ömrü lak lakla geçermiş. Leylek lak lak lak lak. Bunlar da lik laiklik. Ne lan bu? Ne bu ya? Tarifi yok. İzahı yok. Tanımı yok. Avrupa'da başka, Türkiye'de başka. Amerika'da başka, burada başka. Ben onlara bir şey demiyorum. Müslümanlara sözüm var benim. Şeriat bakın. Sümme ceallâke alâ şeriatın kardeşim lan. Kur'an-ı Kerim'de şeriat var mı? Var. Dilini öğretemezsin. Kahrolsun şeriat diyenlerin tamamı dinden çıkmış olduğunu Kur'an söylüyor. Sen kime kahrolsun diyorsun bakayım. Bir bakayım buraya. Ah Müslümanlar, ne olacak bu iş bilmiyorum ki. Sabahleyin evden çıkarken dedim ki, şu Fransa'da yazılan, basılan bir ansiklopedi var. Fransa'da bak. Fransa, davetesi yok işte. Ansiklopedi, sözlük, lügat. Adını hepiniz bilirsiniz. Belki çoğunuzda da var bilmiyorum. Ben talebeyken almışım. Meydan Laruz. Meydan Laruz. Her kalınlığı şöyle, 14 cilt, koca bir ansiklopedi, Meydan Laruz. Dedim ki bir açayım da şeriat kelimesine bakayım, ne yazıyor? Fransa'da basılan, yayılan, Türkiye'de de Türkçe'ye tercüme edilen bu lügatte şeriat kelimesini acaba nasıl yazmış diye aldım okudum. Size buradan iki satır okuyayım. 1978'de Meydan Gazetecilik ve Nesriyat Limited şirketinin bastırdığı 11. cildin 764. sayfasından şeriat kelimesinin karşılığını okuyorum. Meydan Laruz. Mühim bir ansiklopedi. Şeriat demek, bakın aynen, nota almışım. İnsanla Allah arasında, insanla insan arasında, insanla toplum arasındaki bütün iletişimleri ve ilişkileri tanzim eden ilahi hükümlerin tamamına şeriat denir. Aferin ya, ne güzel tarif etmişsin. Bizim yerli imansızlardan daha akıllı adamlar bunlar. Yerli. Bunu okuyorum. Şeriat, insanla Allah, o Tanrı demiş. Desin, insanla Tanrı, insanla insan, insanla toplum arasındaki bütün iletişimleri ve ilişkileri tanzim eden ilahi hükümlerin tamamına şeriat denir. Güzel mi değil mi? Çok güzel. Demek ki bu bizim şeriat küfürcüleri, şeriata saldıranlar daha kendi kütüphanelerindeki Fransa'da basılan, yazılan, yayılan Meydan Laruz ansiklopedisinden bile haberleri yok. Açıp okumamışlar. Körüne saldırıyorlar. Öküz altında buzağı arıyorlar. Yazık, günah, vallahi yazık ya. Yazık efendiler. Yani şeriat, insanla Allah arasındaki münasebetleri tanzim ediyor. İnsanla Allah arasında münasebet var. Nedir? Beş vakit namaz. İnsanlarla insanlar arasındaki münasebetleri tanzim ediyor, tabi. Mesela bir insanın annesiyle alakası ne olacak? Annemiz var. Kızımız var, oğlumuz var, kız kardeşlerimiz var. Bütün bu aradaki münasebetleri Allah tanzim ederse şeriat, Allah karışmasın, başkası yapsın dese laiklik oluyor. Şimdi Kur'an'da şöyle bir ayet var, hepiniz biliyorsunuz. Hurrimet aleyküm ümmahatüküm ve benatüküm ve ehevatüküm. Uzun bir ayet. Hurrimet haram edildi. Ne demek haram? Yasaklandı. Yasaklayan kimse söyleyin? Allah. Allah'ın yasak etmesine haram denir. Allah yasak ediyor. Neyi yasaklıyor? Hurrimet aleyküm ümmahatikum. Annelerinizle evlenmeyi Allah size haram etti diyor. Hurrimet aleyküm. Sizin üzerinize haram oldu. Yani bir Müslümanın annesiyle evlenmesi, nikahlanması haram mı değil mi? Haram. Bu hüküm kimindir? Allah'ındır. Buna biz ne diyoruz? Şeriat. Ben şeriata karşıyım diyen adam, ben annemle evlenebilirim, annemle evlenmeyi helal sayıyorum diyen şerefsizdir. Bak, Allah'ın hükmü bu. Annenizle evlenmeniz size haram kılındı diyor. Ve benatikin kızlarınızla, hiçbir Müslüman kızıyla evlenemez. Allah bir Müslüman erkeğin kızıyla olan münasebetten tanzim etmiş. Evlenemesin. Daha evlenemeyeceğin gibi eğer senin kızınsa, kız kardeşinse biz kapağından yukarısına çıplak olarak bakamasın. Bir Müslüman erkek kızının, kız kardeşinin, halasının, teyzesinin, annesinin biz kapağından yukarısına asla bakamaz, elini sürtemez, sırtına elini sürtemez, uyluğuna bakamaz. Ve bundan dolayı ki bir Müslüman kadın şort giyerek, kısa etekle, kısa pantolonunla, diz kapağından yukarı bir kıyafetle babasına görünemez, kardeşine görünemez, dayısına görünemez. Haramdır. Bunlar ilahi hükümlerdir. Sokağa çıkacaksa çık. Hani İslam kadının sokağa çıkmasını yasaklamıyor. Afganistan'da söylenenler İslam'a iftiradır. Afganistan'da şeriat değil, aşiret kavgası vardır. Afganistan'daki tatbikatın Allah'a yeminle söylüyorum İslam'la bir alakası yoktur. Basın aldatıyor, yayın aldatıyor, medya aldatıyor sizi. Sokağa çıkamaz diye bir kanun, bir madde, bir ayet yoktur. Sokağa çıkarken tesettür edecek, bu kadar basit. İslam vebal olduğunu söylüyor. Açık saçıklık vebaldir. Müslüman erkekler size söylüyorum. Nikahınız altındaki kadınların açık saçık dolaşmasından vallahi sorumlusunuz, günahkarsınız, vebal altındasınız. Ben bunu söylüyorum. Efendimiz feryat ediyor. El mer'eti izes ta'tarat fenerrat bil meclisi fehiye zaniye. Bir kadın süslenir, püslenir, parfümlenir, kokulanır, kremlenir, rujlanır, özelenir, boyalanır. O haliyle, kısa etekle, baldır bacak, sırtına kadar soyunmuş, şortuyla, dekoltesiyle, makyajıyla sokağa çıkarsa, çıktı. Ve sokakta dolaştığı sürece kaç delikanlının evlenemeyen, evlenmeye fırsat bulamayan, imkan bulamayan erkeklerin, delikanlıların arzusunu, iştahını, şehvetini kaç kişinin çektiyse o kadar erkekle zina etmiş olmanın günahıyla Allah'ın huzuruna gelecek diyor. Hadi kurtulun bakayım. Yapmayın Müslümanlar, ayıptır. Ya peygamber ya var mı ya yoktur. Varsa sözüne vardır. Sokağa çıkılmıyor vallahi ya, ayıptır. İşte şeriat dediği bu. Câsiye suresinin 18. ayetini Kur'an'dan kaldırmadan kimse şeriata saldıramaz. Şeriata saldıran Allah'a saldırmıştır. Şeriata saldıran Kur'an'a saldırmıştır. Şeriata saldıran Muhammed Mustafa'ya saldırmıştır. Vazif etmiştir varlığına. Her yüzünden mümin sıfatına gitmesi mümkün değildir. Tevbe etmedikçe. Bak tevbe ederse tamam dediğimiz yok. Tevbe eder, imanını yeniler, nikahını yeniler, yine mümin olarak Allah onu kabul eder ve dünyadan gider. Ama tevbe etmedikçe saldırgan sıfatını giderse mümin olarak gidemez. Ben bunu söylemek için bugün kürsüye çıktım. Yoksa saldıran saldırır, zaten önleyemiyor, zaten bir şey diyemiyoruz. Zaten Müslümanların sözü yok, bir şeyi yok. Zaten söz hürriyeti yok. Geçen kanal değil midir, nedir? Bir aramışlar beni evden, telefondan. Yokum yokum neyiz yok demişler. Nihayet bir sefer yakalandım. Bir kadın. Hoca efendi dedi işte bir yayınımız olacak. İnsan ve kişilik diye. İslam ve kişilik diye bir yayınımız olacak. canlı yayında sizi de aramızda görmek istiyoruz. Sorduk, soruşturduk. Sizin de az çok çevreniz varmış, cemaatiniz varmış, kaset maset varmış, tanınmışlığınız varmış. Lütfen aramıza katılır mısınız? Hay hay dedim. Ancak şartım var. Bu girdi, şaştı telefonla. Nedir şartın? Dedim ki ben orada gürül gürül konuşacağım. Ayetleri konuşturacağım, hadisleri konuşturacağım. Ne varsa özgürce, rahatça, hür bir iradeyle, arzuyla, istekle konuşacağım. Stüdyodan çıkarken iki polisin gel bakalım buraya sen falan maddeye takıldın diye konuma yapışmayacağını garanti eder misiniz, edemez misiniz dedim. Edemeyiz, ben de gelmem dedim. Hemen telefonu kapattı. Fikir hürriyet yok Türkiye'de. Bak hemen iki tane polis geliyor, gel bakayım sen falan maddeye çarptın. Hani peki özgür konuşma, hür konuşma nerede kaldı? Allah ülkemize, bölgemize, dünyamıza İslam'ın imajını, mesajını, hakimiyetini nasip eylesin. Allah yeryüzünde Müslümanlara merhamet eylesin. İnin inin inliyoruz, inin inin inletiliyoruz. Akan kanın 100 litre kanın 99 litresi Müslümanların. Allah sonumuzu hayır eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.